from my right, between your hopes and fears, and my choice to decide. So say what you want, I'll break my heart a thousand times, but it's still right here. Will we ever survive? Piosenka dnia kilkukrotnie, no jak zwykle i także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. Głosujemy do południa, a później wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy po godzinie 19. Bardzo gorąco zapraszamy i zachęcamy do słuchania, bo przecież już 1885 notowanie prawie zamknięte. Jeszcze głosowanie trwa, ale to już ostatnia prosta. A Manic Street Preachers dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji po 8.30. Polecamy i zapraszamy. Na budziku 8 po 4. Feel I'm free. The Lollipops, 11 po czwartej. No, to szybciusieńko, bo nas świt zastanie. A przypomnę, że słońce, tak, tak, budzi się jeszcze w czasie budzika przed godziną 6. No, ale do tej godziny nie będziemy zwlekać, bo jesteśmy ciekawi, kto na słuchu po drugiej stronie radioodbiornika, mailowo, telefonicznie i smsowo. No to przodownicy korespondencyjni, uwaga. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Dane teleadresowe, a my mówimy znak sygnał. Trzy szybkie, ciach, ciach. You were the one. Hey Riverside, a na buciku 16 po 4 pani Kasia, pierwsza dziś mailowo, krótko i na temat dzień dobry, miłego dnia, ja bym dodał jeszcze miłego weekendu, no ale oczywiście zaliczamy pierwszy sygnał mailowy od pani Kasi, serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś, czy pierwszy, ze znakiem zapytania, więc taka nutka niepewności jest. Pan Krzysztof Ochroniarz z Krakowa, jest pierwszy SMS-owo, a telefonicznie pan Łukasz z Gliwic, kierunek Żylina, Ostrow, dziś na Słowację z towarem, powrót jeszcze przed południem, a więc boksujemy się z poranną, no, później także przedpołudniową rzeczywistością. Pan Łukasz w trasie, na słuchu także jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy sygnałów już za kilka chwil, a teraz 16,5 minuty po czwartej. Za moment powitanie nowego dnia. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Kamil Stoch, skoczyliśmy w poniedziałek z samego rana i marszcie już piątek. Szybciusieńko zleciało. 16 dzień marca przed nami. 75 dzień tego roku. A słońce obudzi się. A przed szóstą jeszcze. A 11 minut przed szóstą. A zajdzie. A przed 18. A dzień potrwa niecałe. A już prawie 12 godzin. Brakuje 8 minut. A ekwinokcja już w zasięgu wzroku. 11 godzin i 52 minuty potrwa ten dzisiejszy piąteczek. Imieniny. Izabeli, Oktawii, Hilarego i Juliana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 16 marca, 21 po czwartej. Dzień dobry Państwu. Pa.

zginął rozstrzelany przez hitlerowców w styczniu 1940 roku. To trzy daty na teraz, kalendarz muzyczny już za niecałą godzinę. A za chwilkę, za 4 minuty, pan od pogody z prognozą. Wcześniej Greta Van Fleet. Już 4:30. Czas na prognozę pogody. Ach, pan synoptyk spłodził prognozę pogody, że może na jednym wdechu się nie udać, ale spróbujmy. Skandynawia i kraje bałtyckie oraz rejon Półwyspu Iberyjskiego w zasięgu wyżów na pozostałym obszarze dominować będą niże, no a Polska w zasięgu płytkiego niżu, który z nadpołudniowych Niemiec przemieścił się nad południową Małopolskę. No a nad Polską utrzymywać się będzie strefa stacjonarnego frontu atmosferycznego, położonego równoleżnikowo od ziemi lubuskiej po Lubelszczyzny. No a front ten oddzielał będzie powietrze pochodzenia arktycznego napływające na północ od niego, od ciepłego powietrza polarnego morskiego napływającego nad południe kraju. To dopiero wstęp. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy. W pozostałych regionach będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a im bardziej na południe, tym więcej opadów. Na Dolnym Śląsku spadnie do 8 cm, od ziemi lubuskiej przez centrum Pomazowsza i Lubelszczyznę do 10 cm, a w Sudetach i Karpatach miejscami do 15 cm śniegu. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany i dość silny, w porywach do 65, na wybrzeżu do 65, w Karpatach do 80, a w rejonach występowania opadów śniegu wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. No gdzieś tak połowa prognozy. Ciśnienie się waha się w południe w Warszawie policyjne. 997 hektopaskali. No a temperatura to chyba nas najbardziej interesuje, choć przy tym silnym, porywistym wietrze i do tego deszczu ze śniegiem i śniegu. No właśnie, to ta wartość nominalna z termometru to może nie być miarodajna, ale w dzień pan synoptyk prognozuje od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 0 w centrum, tylko plus 3 na zachodzie kraju. Na południu do plus 5, a lokalnie na Podkarpaciu do plus 8. No chyba się udało. Tyle z prognozy pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu trzy na raz. Proszę się uważnie wsłuchać. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi. Gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie, lecz takie są widać wytyczne. Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał. Wcale.

pewno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Zaliczyłe westchnienia, białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ściany mokre, woda mam dziurawy, już tapeta się w kącie odlepia. Żona radio chce dać do naprawy, ale sąsiad się na tym zna lepiej. Żona ciągle głowę mi suszy, nawet w łóżku się na mnie układa. No tym razem to muszę się ruszyć, bo gotowa zawołać sąsiada. A Irlandia podobno jest taka zielona jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ząb mnie bolał od 4 tygodni, więc go w końcu przedwczoraj wyrwałem. No i co? No i dalej mnie boli. Teraz ja sąsiada zawołałem. O Irlandii więc marzę i łodzi, i jak w lewo skręcam za fiordem, a ten sąsiad za często przychodzi, trzeba będzie mu jutro skuć mordę. A Irlandia podobno jest taka zielona jak włosy syreny o świcie. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje szare oddałbym życie. A Irlandia podobno jest taka szalona jak wiatr, co ma czapkę podartą. Za jej czułe westchnienia, białe ramiona, moje nudne życie oddać warto. Ajajajajaj, 4 sekundy temu minęła 4:44, minut 44 sekund, 4, no teraz to już 54, no chociaż jeszcze złapaliśmy. Sygnał od Państwa, tu i teraz w sprawie 3 na raz, tak jest, Pani Ania. I to była odpowiedź po pierwszej nutce, jutrzejszy dzień świętego Patryka. Tak jest, ze Szczecina, z pozdrowieniami od Pani Ani. To mam dylemat, Alex przez X napisane, albo nadesłał, albo nadesłała. Stawiam, że kobieta chyba, Alex. No znam jedną Alex z Finlandii. No znam, to może za dużo powiedziane, ale Alex odpowiedziała dzień świętego Patryka. Tak prawidłowo. No i mnóstwo odpowiedzi, że Irlandia. Na 3. miejscu pani Grażyna z miasta Łodzi. A może to wyspa? Takie też odpowiedzi. Fantastycznie. Pięknie dziękujemy. I pan Marcin, i pan Krzysztof, i pani Jola, i pan Zdzisław, i pan Wojtek, i pan Andrzej, pan Marcin, i pani Alina i pan Marcin. Jeszcze z poprawką, bo najpierw była wyspa Wielka Brytania, a później nie, poprawka to jednak Irlandia. Pan Marcin z Nielubi Zdolnośląskiego. Zamyka, a jeszcze pani Stella i pani Agnieszka. Ach, napływają ciągle odpowiedzi. No już zamykamy. Dzień świętego Patryka, święto Irlandii w 3 na raz. Bardzo serdecznie dziękuję za prawidłowe odpowiedzi, a w uzupełnieniu cóż to takiego pięknie grało? Kobra, Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię, Tilafi Irish i przed chwileczką Kowalski, Irlandia Zielona. No to w prezencie dla wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzieli, że to jutrzejszy dzień świętego Patryka, że to święto Irlandii, że na zielono. Oczywiście oni. Carantuhil z życzeniami. Świętego Patryka! Na z Państwa poranną korespondencję jak w domu, choć rozsiani po całym świecie. Panowie Grzesiek i Kamil zza koła polarnego. Ciekaw ile dziś, wczoraj minus 16. Gorąco. Pozdrawiamy. Z samego rana Antwerpia na nasłuchu, 6 stopni. Pozdrawia pan Zdzisław z dużego mobilka. Wczoraj, ach, pyszności, a dziś? A dziś będzie dokładka tychże pyszności. Proszę nasłuchiwać. Sygnał z Bombaju, Mumbai od pana Michała z mglistego miasta wielgaśnego. Sygnał z Paryża, gdzie ciemno, zimno i tylko 7 stopni. To od pani Renaty. A wczoraj troszkę słonecznie, troszkę padało. Piękna, podwójna tęcza nad Paryżem. Helsinki na nasłuchu i pan Artur, tam chmury i minus 11. Sygnał od pani Aleksandry. Po tych wczorajszych pysznościach to leżymy plackiem. Gdzie ta wiosna, panie synoptyku? Tybinga na nasłuchu i pani Aleksandra. W Buenos Aires 18 z plusem to od pani Karoliny. W Lizbonie u pana Sławka plus 9 i księżyc. Pani Agata z Sydney. No, tam to już słońce w pełni. Choć i też pojawiły się chmury. Dochodzi 15, a na zegarku 24 na termometrze. Sygnał od pani Dominiki z Lubliany, krótko i na temat plus 6, niebo księżycowe, jeszcze pani Kasia, Stany Zjednoczone, Dzień Świętego Patryka, też pewnie obchodzony tamże właśnie Omaha. Stany Zjednoczone też na nasłuchu wieczorową porą. Pięknie dziękujemy Państwu za obecność po drugiej stronie także tego internetowego radioodbiornika. Na budziku za 7.05. my love. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, my, my, my mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on. Ride on, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. It's the feels of paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. It's the feels of paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, my time, my time, well it's a never ending helter skelter, we'll be out whatever the weather. My heart, my heart, my boom boom heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel it. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on, roll on, meet me there. Roll on, roll on, paradise. Roll on. Joe Ezra, nowe nagranie w Trójce z płyty, które ukaże się za tydzień. Coś podejrzewam, że wkrótce także na liście przebojów Trójki, wkrótce także w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący właśnie w budziku. Za 3 minuty piąta. When you're naked, lying softly on bed, and no desire you must hide. Instead, you keep me satisfied with your body and your mind. You keep me satisfied, and this joy you just can't hide. I love to make love to you when you're naked, leaning against the wall, so tight we can hide. There's no way we fall. There's no way we fall. Body in your mind, you keep me satisfied, and this joy you just can't hide. Girl, you're so gorgeous. But when I see your face, all I can do is try to embrace your body. Nobody could do it better. So baby, baby, please could you take off the sweater? I love your body and I do love your mind. And that's a mixture that is pretty hard to find. So come on, pretty thing, you know you really make me scream. Whatever you do, you just make me feel you so pretty. You keep me satisfied with your body and your mind. Satisfied, you keep me satisfied, and this joy you just can't hide. You keep me satisfied with your body and your mind. Satisfied. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień.